30%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed silnym mrozem. W niektórych rejonach kraju temperatura może spaść nawet do minus 16 stopni. Były szef sanepidu Marek Posobkiewicz apeluje do turystów, by nie zapominali o zasadach sanitarnych. Tylko od nas samych zależy, czy nie powrócą kolejne restrykcje. Sydney Polak wieczorem zagra walentynkowy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie go można słuchać na antenie Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Alert obowiązuje w części województwa dolnośląskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Temperatura może spaść tam w nocy miejscami do minus 16 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, byśmy w tym czasie nie zapominali o potrzebujących i reagowali na sytuacje, które mogą zagrozić czyjemuś życiu. Tylko minionej doby 4 osoby zmarły z wychłodzenia, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Od 1 listopada, czyli od początku sezonu, to już 50 takich tragicznych zdarzeń. Dlatego też my regularnie przypominamy o tym, żeby zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Czy po prostu osoby nieprzytomne na ulicy, czy jeżeli wiemy o jakichś osobach, które są słabsze, chore, mogą tej pomocy potrzebować. Najprostszym sposobem jest, żeby zadzwonić pod numer alarmowy 112. Służby na pewno pomogą i tym telefonem możemy bardzo pomóc, nawet uratować czyjeś życie. Synoptycy IMGW wydali także ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla województwa podkarpackiego, wschodniej części małopolskiego i świętokrzyskiego oraz dla południowej części województwa lubelskiego. Alert obowiązuje do rana. Pierwszy weekend z otwartymi hotelami i stokami, do tego walentynki i konkurs skoków oraz awantury po alkoholu. Zakopane przeżywa oblężenie turystów. Policja szacuje, że wieczorem na Krupówkach mogło być kilka tysięcy osób. Część była pijana, prowokowała bójki i ignorowała wezwania policji do zachowania dystansu. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, który sam przeszedł COVID-19, krytykuje postawę turystów. Jak mówił w rozmowie z TVP Info, te osoby mogą się boleśnie przekonać o tym, że pandemia się nie skończyła. Ale nie tylko oni, ci bawiący się beztrosko na ulicach, ale te osoby, które są w ich pobliżu ze słabszą odpornością, które po prostu od kontaktu z wirusem mogą nie przeżyć. Zeszłej doby zakopiańska policja odnotowała 65 wykroczeń polegających na nienoszeniu maseczki. Dwie osoby usłyszały zarzut ataku i znieważenia funkcjonariusza. W sumie policja interweniowała 137 razy. Dziś w Zakopanem kolejny konkurs skoków. W Rosji rozpoczęła się akcja Miłość silniejsza od strachu, zainicjowana przez działaczy opozycji. Na rosyjskim Dalekim Wschodzie głównie młodzi ludzie wychodzą przed domy z latarkami i ustawiają się tak, żeby stworzyć kontur serca. Akcja jest poświęcona Aleksiejowi Nawalnemu i innym więźniom politycznym, a więc o tym w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Do tej pory happeningi Miłość silniejsza od strachu odbyły się na Kamczatce, Sachalinie, w Chabarowsku i we Władywostoku. Jak poinformowały lokalne media, w akcji wzięło udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób. W Kazaniu około 200 osób zgromadziło się w centrum miasta, aby zaprotestować przeciwko represjom. Natomiast w Moskwie, na Arbacie, ponad 100 kobiet utworzyło żywy łańcuch, w ten sposób solidaryzując się z żoną Aleksieja Nawalnego, Julią, i innymi kobietami, których mężowie, synowie lub bracia są więźniami politycznymi. Uczestnicy tych akcji ustawiają się tak, aby utworzyć kształt serca i zrobione zdjęcia publikują w internecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec zachęta, aby dziś słuchać Trójki także i wieczorem. Polskie Radio zaprasza na walentynkowy koncert Sydneya Polaka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Początek o godzinie 19:05. Koncert będzie można usłyszeć na naszej antenie, a także zobaczyć na profilach Trójki w mediach społecznościowych oraz kanale YouTube Polskiego Radia. Wydarzenie poprowadzi Piotr Baron. Takiego głosu moim zdaniem pokolenia, które jest już pokoleniem następnym, bo Chomiczówka była takim utworem, który był często porównywany do autobiografii. Wino z dziewczyną też jest takim głosem młodego pokolenia, jak mi się wydaje. I to dobrze, że taka młoda krew na walentynki, bo przypominam, że to będzie jednak koncert walentynkowy. I przypomnijmy, ten koncert o godzinie 19:05 w Trójce. A już teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz.

namiętnych wielbicieli kina i gorących miłośników premier. Dla seryjnie zaliczających seans za seansem. Jednym słowem dla wszystkich myślących tylko o jednym. O rozrywce. Z okazji walentynek w Kanal Plus wybrane pakiety telewizyjne w kusząco niskiej cenie. Zamów na kanalplus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak zawsze w tej drugiej godzinie naszego spotkania, to było takie wspomnienie tych wspaniałych bandów lat 20., 30., 40., ponieważ według mnie, co powtórzę po raz kolejny, to była chwila, w której zaczęła się muzyka rozrywkowa szeroko rozumiana. Aranżacja big bandu, tak jak w niektórych piosenkach w poprzedniej godzinie, to było coś w rodzaju pokazu rzemiosła, a jednocześnie maestri. Tak jak przecież przez dziesiątki lat nikt nikogo nie nazywał artystą, to byli po prostu rzemieślnicy, taki Michał Anioł czy ktoś tam inny. Zajmowali się jakąś konkretną robotą. O górnolotnych sformułowaniach nikt nie myślał. A ci, którzy umieli zaaranżować orkiestrę, tacy jak Nelson Riddle, Neil Hefti, Quincy Jones, według mnie są mistrzami niedoścignionymi. Żaden komputer tego nie jest w stanie zrobić tak, jak potrafili oni. Wspominałem już, że inspiracją Johna Pizzarelliego była muzyka Franka Sinatry, że to częściowo przez niego wszystko. I tak na dobrą sprawę, skoro bossa nova, to powinno się teraz pojawić nagranie Franka Sinatry z Antonio Carlosem Jobimem. Ale nie. Sięgam do fragmentów koncertu, który odbył się w słynnym hotelu The Sands, takie miasto na pustyni, i tam się różne dziwne rzeczy działy. Tam występował m.in. zespół Red Pack, czyli Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. To taki podstawowy skład, dochodzili tam jeszcze inni. No ale kiedyś doszło do koncertu Sinatry, w którym towarzyszyła mu orkiestra Counta Basiego. Fenomenalnego muzyka, którego nagrania orkiestry bardzo, bardzo cenię. A dodatkowo jeszcze usłyszą Państwo w tych nagraniach, które za chwilę przed nami, takie czasami muśnięcia klawiszy. I to wszystko, to jest cały Count Basie. Ale do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, że zaaranżował i dyrygował tą orkiestrą sam Quincy Jones. I've got you under my skin. Frank Sinatra. Thank you. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me.

Let me swing forevermore, because you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, I love you. I publiczność była rozgrzana już do temperatury, no więcej chyba niż wrzenia. Są podobno jakieś jeszcze wyższe. Do temperatury słońca na przykład, mimo że to propozycja podróży na księżyc. John Pizzarelli wspominał Sinatrę, nagrał płytę taką wspólną w pamięci, mając także Antonia Carlosa Jobima. Przypominał Michaela Franksa, takiego snującego się muzyka, którego co pewien czas Państwu przypominam. A wszystko to krąży wokół bossanowy. Cały czas. Mimo, że te nagrania, no, to był Big Band Count Abizego i to, co na początku tej piosenki mówił Frank Sinatra, było skierowane właśnie do muskającego klawisze, rozróżniając czarne od białych, Count Abizego. No a teraz wracamy do bossanowy. Soul Dance Samba. John Pizzarelli. So dance o samba, bye bye bye bye bye. So dance o samba, so dance o samba, bye. So dance o samba, so dance o samba, bye bye bye bye bye. So dance o samba, so dance o samba, bye. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, cha cha cha. So dance o samba, so dance o samba, bye bye bye bye bye. So dance o samba, so dance o samba, bye. Cha cha cha, so dance o samba, so dance o samba, bye bye bye bye bye, so dance o samba, so dance o samba, vai, vai, vai, vai, cha cha cha cha cha cha cha. Do Magdy Trzaski, dołączyła od tej godziny Katarzyna Fierz-Wojtkowska, a my te trzy nuty, nasze wespół, zespół, teraz jakieś moderato capando, jak to Jeremi Przybora kiedyś powiedział, za oknami to się jeszcze topi, a podobno ma zamarznąć. No, będzie masakra. Proszę Państwa, zastanawiałem się, czy Aretha Franklin, ten fenomenalny głos, który co pewien czas też Państwu przypominam, nagrała jakąś muzykę, no, bosanowo podobną, samboidalną i tak dalej. Okazało się, że tak. I tym bardziej mnie to zdziwiło, że zabrała się za piosenkę, którą przed laty dla Diane Warwick skomponowali Burt Bacharach i Hal David. Hal David pisał tylko tekst, ale to jest tak jak Przybora i Wasowski. Tego nie da się po prostu rozdzielić. I Aretha Franklin taką muzykę ze świata bossanowy, muzyki latynoskiej, z jednego z największych przebojów Diane Warwick zrobiła, spreparowała, podarowała nam i możemy tej wersji Walk On By posłuchać. Aretha Franklin. Czasami dobrze jest się upewnić co do tłumaczenia. Kilka takich błędów za mną oczywiście. Także, ale przed laty, a propos tego by, lot miał takie hasło fly by lot, co na świecie wzbudzało niejakie zdziwienie, dlaczego należy omijać lot. Na szczęście od dawna zostało to poprawione i teraz należy po prostu latać lotem. Walk On By, Aretha Franklin. Trochę mnie zaskoczyła tym nagraniem, ale cudownie, że to nagranie jest. Gian Pizzarelli i kolejna odsłona z jego płyty Bossa Nova. To jest jeden z takich przebojów muzyki pochodzącej z Brazylii, który powracał w bardzo wielu wersjach. Ja przedstawiłem Państwu oczywiście Sergio Mendeza, którego tak bardzo cenię i którego kiedyś przed laty tu dotransportowałem na płycie analogowej do Trójki. I nieustannie podziwiam, że cały czas, szczególnie z młodymi muzykami współpracując, jest, jak to się ładnie mówi, na tapecie. Tym razem Aqua de Marco, Waters of March i John Pizzarelli. A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush. The knot in the wood, the song of the thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A fight, a bet, the range of a bow. The bed of the well, the end of a line. The dismay in the face, it's a loss, it's a find. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. A truckload of bricks in the soft morning light. The shot of a gun in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's the mumps. The plan of the house, the body in bed. And the car that got stuck, it's the mud, afloat, adrift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring. And the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. A stick, it is John, it is Joe. It's a thorn in your hand and a cut on your toe. A point, a grain, a bee, a bite, a blank, a buzzard. A sudden stroke of night, a pin, a needle, a sting, a pain, a snail, a riddle, a wasp, a stain. A pass in the mountains, a horse and a mule. In the distance the shelves with three shadows of blue. And the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life in your heart, a stick, a stone, the end of a load, the rest of a stump, a lonesome road, a sliver of glass, a life, the sun, a night, a death, the end of a run. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all strain, it's the joy in your heart. Jak to jest? To swoista zagadka, że te nagrania, ta bossa nova wydaje się taka spokojna, a w środku temperatura wrzenia. Było już So Wonderful Georgia Gershwina i João Gilberto, czyli prosto po portugalsku i bossa nova odśpiewane, a Za chwilę będzie Sambo Bossa Nova Summertime i kolejna z wielkich wokalistek. To w historii muzyki, po prostu. Summertime, Sarah Vaughan. Rozbawiła, mam taką nadzieję, Państwa w poprzedniej godzinie Susan Vega. Była sama Aretha Franklin i Sarah Vaughan. Bossa Nova, rytmy latynoskie, ale i u nas jest pewna czarodziejka. Chociaż to też kwestia czasami tekstu, tak jak Wojciech Młynarski napisał Ren Maranne, Ran Mieko Zaraguza i tak dalej. Okazało się, że do muzyki klasycznej idealnie się to nadaje, znaczy klasycznej bossanowy. Ale napisał też Żniwną dziewczynę. Bossa i całkiem nowa. Żniwna dziewczyna, po prostu. Bossa nova. A bossanowe sambe i ten świat rytmu z tamtych rejonów. No, jeżeli chodzi o u nas, to jest może nie jedyna, ale wspaniała. Ewa Bem. Bemi Beck, Bemi Bem i Ewa Bem, która tych samp nagrała tak wiele i mamy je w podarunku i one są z nami, bo to zazwyczaj także świetne teksty, które natychmiast pojawiają się, kiedy słyszymy tylko pierwszy rytm. I myślę, że po Arecie Franklin, po Sarze Vaughan powinna zaśpiewać Ewa Bem. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Ursula to nie Amazonka, a Puszcza Campinoska to nie wycinana niestety wciąż Puszcza Amazońska, ale bossanova samba z Nadwisły. Proszę bardzo. Eva Bem. Czy muzyka mogłaby uratować świat? No, myślę, że gdyby nie specjaliści, ci co oczywiście wiedzą najlepiej i chcą czegoś tam dokonać dla historii podobno, to na pewno samba i bossa nova ukoiłyby, rozgrzały niejednego i są potrzebne. Te wszystkie aranżacje, które dzisiaj Państwu w różnych odsłonach starałem się przypomnieć, przedstawić, dotykają takiego świata, który wydaje się bardzo ciepły, właściwie nieskażony, dobry, łagodny, ale tak naprawdę, o czym wspominałem przy różnych okazjach, także i dzisiaj, muzyka brazylijska, ta bossa nova, ta samba, zrodziła się jako element pewnego postępowania wobec wtedy hunty wojskowej panującej w Brazylii. Była taką ścianą, która urosła do niebotycznych rozmiarów i zgromadziła masy Brazylijczyków. Dogadali się w sprawie teatru, poezji, muzyki. Powstawały piosenki, niektórzy byli więzieni, niektórzy musieli wyjechać. No ale mamy dzięki temu także tę muzykę. Wspominałem Państwu o dwóch moich ulubionych płytach Joao Gilberto, z którego dziś czerpiemy. Amoroso i Brazil, obydwie nagrane w Stanach Zjednoczonych. I to nagranie, które usłyszymy teraz, ja już, nie wiem, jakieś pół roku temu Państwu przypomniałem. Ale postanowiłem dzisiaj właśnie, żeby było ciepło, żeby było rozgrzewająco, powrócić do niego. To jest chyba taka esencja wszystkiego, co jest w bossanowie. I to właśnie przedstawi nam teraz João Gilberto. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro